يرفس ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو د رب العالمین انعام او احسان نه په مونږ او تاسو باندې چې زمونږ د ازمایښ او د امتحان په دې عمر کې چې دا فانی دی او نیمګړې دی الله بیا دا رحم او کرم وکړو چې رمضان المبارک راوستو او مونږ تاسو ته په خپل رحم او کرم د دې دروجو نیو او د دې میاشتې د عبادت او تراویح توفیق راکو. الله دې د هر امتی عبادت چې په دې میاش کې کړي یا میاش نه علاوه الله د قبولیت مقام ته ورسوي. دیمنا سبت سر جدا مبارک میاشتا ما دا قرآن حکیم دا سور بقری دا آیات مبارکو لستو او یو حدیث دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکو نا الہ العالمین فرمائی ایمان والو پتا سورو جی فرض کرشی لک سنگ چی دارو جی فرض کرشی پاغ کسانو چی تاسو نمخ کیو رو جی پا مخ کی امتنو بانیم وی او پا دی امت بانیم اللہ فرض کری دی وز دا څه ضروری نه ده زموږ دا علما وایي چې د دې امت د روجو په شان دي د نور امتونو روجي خو روجي پاغیم فرض وي او په مونږ او تاسو فرض شي. د روجو د فرضیت حکم په مدینه منوره کې په دویم کال د هجرت د الله په حبیب باندې نازل شوه. مکه مکرمه کې نفلی روزه چې داغه د مخکې نه په عربو کې دستور او طریقه وا هغه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نیولې دي. خدا فرضی روزه په دویم کال د هجرت د دې فرضیت راغله. دا د بدر جنگ چې کېدو نو دا دویم کال د هجرت او دا پر رمضان المبارک کې شوه. د جمعې مبارک او رضوا د رمضان ولسم تاریخو او د الله د حبیب د مؤمنانو د کافرو په منځ کې اولنې قتال او جهاد شو. الہ العالمین وای په مخ کې خلقو یا زما بندگانو پتا سو کمارو جی فرض کړی نو د دې د فرض کې دوه حکمت دا ده چې تاسو تقوا دار جوړ شئ. نګوره د متقی جوړه دو او د تقوا د حاصلې دو په دې روزي کې اورې لوی اثر ده. زکه په روزه کې تاسو وګورئ د الله رحم او کرم وي، د مسلمانانو سترګې سنبال وي، خله سنبال وي، او تعلق د الله سره جوړ شي، د الله د پاره خوراک او اسکاک دا د فزان باندې بنکړي، نو د دې روزي د نیو سره د الله غیرا او تقوا پوره حاصل شي، او دا بنده د الله په نیز متقی جوړ شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د بخاري او مسلم شریف حدیث سے و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی، او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وی الله عز وجل فرمایي، یعنی حدیث قدسی دی چې هر یو عمل د بنی آدم د دد پاره دی مگر داروجی فإنه لی دا زما د پاره دی. اې د روزو د پاره ک نور فضیلت نه ودایو جمله لګا وای دا ټول اعمال د دې پاره دی او روز الٰه العالمین وای ما د پاره دا وا انا اجزی او زبد دې بدلی ورکو، ورته دې نور اعمال بدلی و الله د ملائکو پلاسونو تقسیمای داغی ثوابون اجرون بدا ملائکو پلا سور کئی، او درو جیبا الہ العالمین خپل ور کئی. توجہ مدکنو دے اے او بادشاہ کچا تلغن تشے ور کئی نو آپی بدخ کاری نا بھائی کد سد دمل کی او بادشاہ لے اغسو گرو گفتو او سلک شے ور کٹو نا دنیا ور پوری خان دی وی بادشاہ لے گورا او دا سمره لکشه ورکو نو د بادشاہانو بادشاہ د کائنات مالک به پخپل دا اجرونه تقسیمای نو چې هغه ورکړه به سمره وی د الٰه العالمین هغه ورکړه به سمره، ځکه دا مسله ده هر عمل به الله د یو بعض عملونو به لس بدلی ورکړي، د بعض به وسو ورکړي، د بعض به سوار لس ورکړي. تردی روایاتو کی راغلی وی چالب اللہ یو کجور دمر دے رکی چھ دا احد دا غرم ربت جور کی، نسمو خیال لجی دیوی کجوری نا دا احد دا غرم را کجوری جور شی نداغی شمیر دا انسانانو پا وسک ندے دا دا کرورونو دا ربونو خبر ندا. الہ العالمین کله دی او بندنه دا سه راضی شي چې هغه یو نیکی بوله دومره ډیره کی چې د مغفرت سبب به جوړ کی. سوره نساء کې راغلی الله فرمایي و ان تقو حسنات یضاعفها، مخکې آیات دې صدا سره ان الله لا یظلم مثقال ذره وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. إله العالمين ويزد ذري برم رم چاسر ظلم نكوم ذرة ستوي دا کتا سزدکه اینو دا قرآن شریف دا یویات خبر بستکه او سوک چې د قرآن شریف دی او آیات فهم الله ور نصیب کی دی ایمان نفس د الله په نعمتونو کې ټول نه لوي نعمت د کتاب الله صحیح سمجھ او فهم دی، او چاره چې الله د کتاب صحیح فهم او سمجھ ور نصیب شو د باره کې د خیر اراده الله ولرله. نو ذره بازی وای دی سر میږي ته وای، بازی علما وای دی میږي دی سر ته وای، تو کوئی د شرشم و دانی تا وی، بعض علماء لیکلی د نور رڼا چې په یو کوټه کې راځد نشي او کم ذرات ښکاری دې ته ذره وایي. وګوره کده چانی کی د میګي عمردا د میګي د سر عمردا یاد شرشم د دانی عمردا نو الٰہی العالمین بدا یونی کی پخپل رحم او کرم دور ډېر کی چې اجر عظیم باور کی اجر عظیم جنت ته وایي. دیو جنا الله د خپل بندگان او د بخنه د پارا دایله په سبحانه غلته لټای خدا بدا سی چې د بندنه به الله راضی شوی اغه یو نیکی بد د نجات ذریعہ ګرځي یو نیکی وا او دا شی چې یو نیکی د ډیرو خلکو د بخنه سبب جوړ شوی داغه مثالونه دی احادیثو کې. یو زنانه ټول عمر ډیره غډه وډه زندگی تیر کړې وا ټول عمر غډه وډه زندگی تیر کړې وا دلته مخ کې راشه دلته راشه یو زنانه ټول عمر غډه وډه زندگی تیر کړې وا او پلار روانه و توجه کوي یو سپه د تن دینا مړ کېدو د کوی په غاړه ولاړو د دې پزړه کې په رحم راغی اپ کوی باندې نه رسای و نه په بوکوا نو دې خپل لوپټه ټوکړي ټوکړي کا راغې نه رسای جوړکا او بوکنه و د خپې نه موزه وستنو داغې نه بوکا جوړکا او کوی ته ورکتا کا او غته ګس په مورګ ورس په الله مخلوقاتو کې یو مخلوق دی الٰہی العالمین د دې زنانه په دې عمل دومره رضا شو چې د ټول عمر هغه بد اعمال ورته معاف کړ او د یو ځل د سپی مړول او د هغه په وبو باندې مړول الله د دې د مغفرت ذریعہ جوړ کا ور یو نیکی ټول عمر کې څنګه دی کړ الله ورته د مغفرت سبب جوړ. تاسو له درس کې تیر شول یو صحابي او یو فاتشه نو چا گواهی نو کول چې د څه نیکی شته او چا په نیکی لیدلې کنا نو یو صحابي راغی هغه قربان ز گواهی کوم دی او شپه ما سره په جهاد کې د اسلامي لخر څوکیداری کړې و ور یو نیکی دا د الله حبیب مخبل مبارک الله صلحت ثور کوش بخل مبارک و ناسو لحد تورکس کو اوی فرمائل چه تان پارا اسو کم گواہی نکئی او ز گواہیم چه تا و اللہ جنت توردن نکئی وریونی کی دا اللہ دا مغفرت ذریعہ اگر زولا داسی مثالونا حادیثو کے دیر راغلے پخوا امتونو کی او سڑے او اللہ ورطا دیر مال او دولت ورکڑے او نام دے دین یوی صدا نخبل و خادمانو تے ہوئی چی پخرسولو کی با سختی نکوائی که پچامو قرض دے نو سختی سر بے نگواڑائی او کده چا دے نو ٹھیل مٹھال بنکوائی ٹھیل مٹھال بنکوائی نو کله چی دے مرشو نو الٰہی العالمین ځان ته مخې ته درول د الله حبیب فرمایي وای وای بندا سدي کړي او ای الله خالی جو لای راغله تا ته راغله خو خالی ايش خیر مې په جو لای کې نشته الله ورته بندا سوچو کس دي کړي بیا وای چې الٰہی العالمین خالی جو لای راغله اخر کې خبر راایا تک ورته الله وی الله سمې روړي ندي خو ما ته ډېر مال را کړو او بابا د تنگ دست او د غریب سرا خېګړې کولې او کله ما بچا باندې وی نو سختی به مې نه کولا نه اله العالمین وی ته زما بندې او تا زما د بندگانو سره احسان کولو رزق خالق او مالک ملائکه ته بس ما معاف کو نو ګره الله رب العزت چې کله راضی شي یو نیکی به د مغفرت او د بخښنې سبب جوړ کی یو نیکی به د بخښنې او د مغفرت سبب الله جوړ کی نارض مدا کولو د الله حبيب وای چې رب العالمین فرمای چې د بنی آدم هر یو عمل د زده پار ده مگر داروجی نه دی دا د ما د پار دی او د دې بدلی بزور کو د دې نور اعمال یو فلس یو پو سوا یو پسوار لسوا یا یو نیکی و دمر ډېر کی یو نیکی و دمر ډېر کی چې د مغفرت سبب به الله وګرځي خدروجی دمر لوی اجر دی چې دا انعام به الله په خپل دست قدرت ورکړي تاسو ګورئ نه بازي نامونه بادشاہ خلق لوی دا تقسیم کوي اواز پخپل لا سوور کوي قسم دې دروځي بدلی و مالک او خالق او رحمان او د لوی مهربانو خاون پخپل لا سوور کوي یو غدی په نوګوري اغا بدلخ خپل اغا او د مالک د لاس یو شی ملاوي دل لکه توجه کوي د حوض کوثر او باسم ډېر خوګی دي او مزیداری دي خو خوند ټولو کې دا دی چې د حبیب په لاس وي د حوض کوثر او باسم ډېر خوناکي دي خو خوند په ټولو کې څه دی چې محبوب په لاسو کې ګلاس نیولې قسم دې چې دې او بوس کولو نه لوی خبر ادا را چې سید العالمین په لاسو کې ګلاس نیولې او یو امتی ته وی راشه او ته زما امتی وی او دا اوس کا نو دروځي هغه بدلی خو خود ډېرې دي چې پټو لوکي لوی نعمت داره چې الله یو شی درکې نو دیدار وکي کنه ملاقات به مو کې د خپل رب سره او دروځي انعامونه به درته درکې دیو جن ګور تاسو تن دې تیرې کې خدا به پکار راځي حضرت دی علماء لیکلي وي وجه سره چې د دې روزي دمر لوی اجر ده پدې ټول اعمالو کې ریاکاری راځي اپروجي کې ریاکاری ناراضي رسو درتوان د بازي اقوالو په اعتبار پکې ریاکاری راځي روزه د بندا او د الله په منځ کې او پټ راز ده یو استاد زموږ ټول لاس یو چاته پته دی چې د فلاني روزه او د فلاني نرا یو سره خالی کمرې توردن نشو بیت الخلاء توردن نشو د ځان خوبو باندې مور نو مثلا راځي وای بیت الخلاء کې چې سره بربند وي نو هغه ملائکه مور سره دغه وخت کې دي دا روزه د بندا او د مالک په منځ کې او پټ راز ده او دې د خپل عقیده او د ایمان ثبوت ورکړي چې زما رب زما نم چې ته عالم الغیب شي کما سره دې کوټه کې سوګنشته نو ته خوې کما سره په غسل خانه کې ملائکم ندن نکی خربا تا نبیام ز پټیګم لا تا نبیام ز پټیګم لا ددارو جدی ول د خپل ایمان او د عقیده یو عملی ثبوت ده الله بد دې بدلې زکه په خپل ورکه وصیا مجنت روزی دال دې الک دال وی او غی باندې په خواد دشمن د تور او د غشی نه خلق ځان بچ کولو د شیطان او د نفس د گناهونو نه د بچ کې دوشه روزه دا وصیا مجنت د نفس او شیطان نه موږ څنګه بچ کیږو دا د روزو په ذریعه زموږ د علماو لیکلي څومره چې سړی په مزو چرچو او خوراکونو نعمتونو کې د دومره دا نفس مستی نو د روزي د وجه نه خوا خوراک سکات بند شي نو دا نفس په مال شي د نفس د قابو کې دو د پارا د روزي نلوي شي نشتا دروځي نلوي شي دشتا دیو جن روزه د ګناهونو نه ډال له تاسو ګورئ څومره ګناهونه دي چې راغې شمیر نشتا چې روزه دار داغې نه په حفاظت کې وي بس روزه دار ګټ کې ناس یا قران تلاوت کوي یا اخلاص ناس غیبت نه کوي چغلی نه کوي سترګې غلط نه استعمالوي غوږونه غلط نه استعمالوي نو دا روزه د ګناهونو نه ډال دی او د الله حبیب فرمایلی چې کله تاسو کې یو کس روزه نو دې د خلین فحش خبره نه راوباسي دغه کبه دې خلته کنزلې کې نو حلال روټي په نخره او کنزلې به کې توجه وکړه پدی باندې غ حلال او بده د الله لپاره پزان بندي کړی او غیبت به کې چغلی به کې سپکه سپوره به وي نو روزدار دې کنزلې نه کوي الله عزیز موږ استاد سود جب حفاظت او رس ذکر کو د الله حبیب فرمای چا چې دا غړې وړې خبرې پرې نه خوي نمال اللہ و یدو اجد نیشہ جنے روٹائی نخری او بنس کی حدیث پاک دے سید العالمین فرمائی چھ رب العالمین فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل بیہی چاچن دروغ و گڑی وڑی خبر پری نخوی نا اللہ و ایمال اس حاجت نیشہ جنے ٹول رضن روٹائی و خوڑاو نیو بوس کلے نو روجہ کی ممونگ تاسق پل خلا سنبالاو دارنګ دام راغلی ولا یسحب دې چې غي بازارونو کې نه وای زرو جدان او چې غي دې نه وای په بازارونو کې اوس فانصابه احد کدل کنزل کای او تر او قاتله یا ور سر جنگ کای فليقل دې و انی صائم زرو جدار توجه په صدر کې ودشي په مریده همای نیخ کینه او دکی که ایما ادا سے ناس تا دی جمعی پر از من علا چیزا لاسونہ بس راتاو کنا خود آسن خوب درزی اور چیزا سے او کہ نیخ کینه ایما مختصر دین خبری جنا واو رئی کرن تاسو ما تم توجو کو ایسوک درس رو دکی کنو راوی خواهی ہے واہم را نبای تاو چودش ایما نا خبر ایری اے روجدار تا وای وای که څوک در لکنځلې کوي څوک در سره جنگ کوي ته وای زه روجدار یم اتا سلوام کتا زو کې سره په موز ولار و اسو کنځلې کوي دې موله کوي نو موز به وشي نو چې روجا دې دا کنځلې عام کوي تم کې نو روجا کم ځای نه وتا خو روجا ما تک کنه موز پدی ماتي کی کنه ماتي چې موز باندې ولار او څا در لکنځلې کوي ته موله جواب ورو دا دي دارو جدار په حالت د عبادت کې ده نو کته کنزلی شروع کې لکه موس په کنزلو ماتيږي نو په روزه کې مس شي پاتې کیږي نا ذکر الله حبیب فرمایلی وای کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ دیر کرتر جدار دے خود لگی تندن بغیر ورتے سم ملاو نشول جگ دے چی خط گیا او خوگے دے خوبت دقو لگو تندشو نور اللہ ورتس ور نکل دیتر طول رز رو جمو اٹھا پیوی طول رز رو جواو گانے بجانے اوری دی طول رز رو جواو کنزلی کولی او طول رز رو جواو غیبتونا و چغلی کولی او دا اللہ بیگوی دیر کرتیو سڑے طولش پا ولار دے خودشو گیری نا بغیر ورتے سیو شیملاو نشو بدا اللہ حبیب دروجی طریقہ ہی منگو تاسو تا و قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو نا وی ترو جداری سوک جنگ کئی نو تب جنگ نکی بگئی بخبر بان لکه تاسو لواب چا پریشن کڑی ڈاکٹر و روی گورتا بڑھر زور مور نکی نو کتا سر سوک لاسا شیوی دے دیزان خطا کئی وی سر اوزما زندگی خراب بائی ورد دا ڈاکٹر پریش دمر منو ڈاکٹر در روی جدا شیب نو خورے اسوک در لمینتو نا کئی تی خورے نا دادا اللہ دا حبیب پرہیز دے اے کم از کم کمونگ دا اللہ دا حبیب اغا پرہیز دا ڈاکٹر دا پرہیز عمرم برابر کو نو مسئلہ بحل شی سید العالمین دا ٹولو کائناتو سردار دے اللہ سمر روی شان زمونږ استادو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړي د تمام کائنات سردار ګرځولې موږ دی او ډاکټر او د حکیم پرهیز منو چا وې دا بخوري او دا بنخوري دا د الله حبیب روزدار ته طریقه خایي او والذی نفس محمد بیده وې قسم می دی په آزاد چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په لاس کې ده ایتا سلوه د الله د حبیب به قسم خبره سمره درنه ده به قسم خبره سمره درنه ده قسم دې که به قسم خبره هم څوک نه دا مسلمان نه ده تاسو لوه د الله د حبیب به قسم خبره که څوک نه مانی دا مسلمان دلته د الله حبیب دومره درون قسم خوري وای په هغه ذات چې زما قسم وي چې زما روح دا غلاس کړي روزدار ته وای تعالی پته ده دا موبایل به وای سنبال کړي توجہ کوي وای الله رب العزت پیغمبر قسم خوري دا الله په ذات عالیا روزدار توي تا روزه نیولې او قسم روزه دي نیولې پکې په خبره با الله زموږ استادو سم روزه کې او یو مشر خوش طبيعتي کول او وي وي بای روزه خو فلانې وی ګوره دې ساره تر ماخه منس نو بوله کوتي ور دی او نو وروټه کې لګوتي ور دی وی ما خدا سره روزه نه دي ټول رز دې او سره لګوتي ته ور دی نو ګوره روزه هغه چې الله ورته سوای زموږ استاد سره روزه د ابو او د خوراک نه ده الله حبيب وای نه روزي کې نورې خبرې دي نو ګوره روزه دې روزو نیوا نو ته دومره قیمتي شوې ده الله پنيز ده الله حبيب یا قسم پس خوړلې وې زما دې په هغه ذات قسمی چې زما روح د هغه په لاس کې ده د روزدار د خلی دا وی الله ته د مشک او انبر او نزیات هوک ده اے په مشک او انبر او نزیات خوشبوئی دنیا کې نشته کنه او دا دنیا کې دی او د آخرت مسک به جدای د روزدار د خلی وی الله ته د مشک او انبر او نسر سیوا ده د چې دی به الله ته صبر دې دی وی دی به الله ته صبر دې دی وی اذن الله حبیب فرمای روزدار د پاره د خوشاله یو چې کله دې روزه ماتای دا به تاسو محسوس وای روزه ماتي کې یو عزت خوشحالي راشي ته الله حکم پرش د روزدار د خوشاله یو د روزه ماتي په وخت کې او دیمه وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ کله چې دې د رب سره ملاو شي کنه نو دې به دې خپل روزه باندې ډېر خوشاله وي وای په عمل خو میدان او د نجات غزریه خو زما داوا دې چې الله سره ملاو شي نو په دې خپل روزه به به انتها خوشاله وي دې ډېر به انتها په دې خوشاله وي بعض روایات تو د مسلم شریف کې دا سراغ دی چې د الله حبیب وای چې رب العالمین وای کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف وای هر یوم بنی آدم با الله زیاتای یو نیکی و یو پلسوی یو نیکی و یو پوسووی قو رب العالمین فرمائے اللہ صوم فإنہو لی وانا اجزی بہی و یو روجد دا زماد پاردا او ددی بدلی بز پخپل دس قدرت ورکوم یدعو شهوته و طعامه من اجلی زما دی بندخ پل خواهشات او خوراک او سکاک زما دو وجن پریخو هدا د شانه وجنه چا پریخې ما غو تاسو ته وی بعضی سيزونه غو بچانو کې نو روزه غو نه شاله فاره تمنن یو غو تو عام اوس کا سره چا د فاره پریزي نه بل د روزي پته بل چاته نشتا وې د زما د فاره خورا کوس کا کو خپل خواهشات پریخې للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربي دروجدار دو خوشالی دی یو درو جماعت په وخت کې او یو د خپل رب د ملاقات په وخت کې د جنت ګور اته دروازې دي سورلي جنتو ده سلور دی سوروی او دروازی سوروی ات دروازی دی یو دروازه خاص درو جدارو لپاره دا اغیط باب الریان وی پاغی ولی باب الریان دا لسوائیمین خاص و دا درو جدارو لپاره خاص دا د جنت ات دروازی دی او یو دروازه پکې خاص درو جدارو د پاره د ابوبکر رضی الله عنه یو ځل الله حبیب ته وې وی قربان سره غباسین جنت ته په دروازه وردن نکی خدا سی بم سو کی چې د اتو دروازو نبو ورته اعلان نکی دا یو عزت فضیلت ته لګې مسجد لا درې دروازې دي نو پکما دروازه چې ترا دن نو شوی مسجد ترا دن نشوي خدا سی بم سو کی چې د ارې دروازې نه ببللې شي مدا الله حبیب او ابو بکر رضی الله عنه ته وای ویتم د دای نه ابو بکر رضی الله عنه ته وای اته دروازو نه ملائکه واس کوي چې د الله بند دې دروازې نه را دن نشه اے د الله بند دې دروازې نه را دن نشه الله دې موږ او تاسو تم په خپل رحم او کرم دا اکرام او عزت راکړي نو یو خاص دروازه دا دروجه دارو دا پارا دا سال ابن سعد رضی اللہ عنہ نا روایت تے یہ فرمائی ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامة لا یدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا یدخل منه احد غیرهم فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ فجنت کی او دروازه دا غی تریان وای اعظم دا علماء وای ریان ستا وای پدې کې به قسمه قسم مشروبات وي اے غلا لپته چې څه قسم مشروبات وي داغی نسترگو لی دلی نغوگنو ری دلی اغا خبر پزنو کی تیری گی نا دیتا ریان ذکوائی چی دارو جدار پا دی رمضان کی دیر اتن دی برداش کئی اللہو اتن نغو دی برداش کئی خوطال چکم مشروبات ما تا ارکڑی تالا پتشتا اغیت باب الریان وائی لو خلق بطول میدان محشر کې راځم اعلان بوشي چې عین الصائمون روزدار څه شول نو روزدار برا پاس یو وی ودی دروازه نه وردن نشي بل وی شو کوم نه پریږي او چې روزدار وردن نشي نو دروازه به بند کړې شي متفقن علیه وګور دا روزي نه دي دی معنی الله مخکینی گناہونه معاف کړي نو د دې رستنو بارکیم چې موږ او تاسو الله نه ویریو د متفقن علی حدیث دی ابو ثیدی خدری ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیہ السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې روجیونی وی دی ایمان سره او د ثواب په نیت دا ثواب نیت ذکر ہوئی کزنی وقتا پر روجی کی نور سا مقصد دی دنیاوی پر گئی پر خبر آبان زان کم زور ہے کہ روجی دی پار رہنی سی ننیت گر گر شو بل سا شیع دی رہے چا چې روجونی خو خالص د الله درزاده پاره نو د مخکینی گناهونه به الله معاف کړي. دین هغه صغائر گناهونه دي زموږ د علما وای چې هغه د نشوي او د کبایر ز پاره زموږ د علما کرام وای چې توبه شرط ده. بعض روایتو کې دام راغلی غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر رستنی به ورته معاف کی. وګوره مخکینی گناهونه خوشوي معاف وکړ او رستنی لا شوي نه نو څنګه به معاف شي؟ توجه مړه کنه. د زموږ دی علما او لیکلي د رستنو د معاف کې دوه معنا را یا به الله د ګناه محفوظ وساتي او بنده دې کتی وشوا نو د صحیح توبې توفیق به الله ورکړي. ځکه د صحیح توبې سره ګنا نه پاتې کی بلکې هغه ګنا ختم شي. وګوره دا داسې مبارک میاشت دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. دا الله حبیب فرمایي چې کله دا مبارک میاشت شروع شي نو د جنت دروازې را کولاو شي. په دې میاشت کې څه دي؟ د جنت دروازې کولاو وي او د جهنم دروازې بند شي. دیو جن باز نیکانو خلقو ته الله په روزه کې مرګ ورکي نو د جنت دروازې کولاو دي او د جهنم بند دي. نو الله د خپل بنده د پاره بیا د دروازې را کولاو وي دا د جهنم باندې. او دا مسئله ده چې رمضان کې کم خوش نصیب او وفات شو پاغه عذاب قبر دی پاغه باندې سړي عذاب قبر دی وذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. او دې کې ګوره شیاطین تړلې شي وي شیاطین سره تړلې شي وي. دیو جنا غږ شاته پوسو ګو یار زه اعتکاف کې ناشته مې او زنانه وازنه وخ ناری نه او ته پوسو نه وکړ او شیطان را ته وسوسه شي ما ورته خو تړل دي میاش کې پر هغه غم کوا خود دې نفس غم کوا زمون ګورې دې په لو ګورې یو د شیطان غم نه دي پټولو کې لوی دشمن دا نفس دی دا د شیطان نم خطرناک دی. د دې کې ګورې شیطان شته نه ته څنګه وې جمال وسوسه شي یا غو جنگولم که څوک جنگي کې په خپل جنگي شیطان خو تړل. حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اولو عالم تیر شوی اللہ دی قبر دی نور او دی رحمت نڈک کی سر دی نور علماء او امت مسلمانا ناغ کتاب لکلے لاغینم دی حقیقت السویاب. لدا سوال اغا ذکر کرے چدا اللہ حبیب وی شیاطین تڑلی دی ندا بیا خلقو لی دروغ وی او دا بیاول خلق جنگونه کوي پروجو کې قتل او قتال کوي او گناهونه کوي. نو حافظ ابن تیمی رحم الله وی چې سید العالمین ویلی چې تړلې شي دا سي نه دي چې وجلې شي ویږي په خبره باندې الله حبیب سوي دي وی شیاطین او تړلې شي دا سي نه دي ویلی چې وجلې شي وې باز سړې پات کړو کې دمره نقصان کوي دمره کولاو سړې نه کوي خپل پات کړو کې هنو لېچل خورې چې زخوات کړو کې خطه دا دا کوا. وګور دلته الله حبيب وې دای تړلې شي تړلې سړې روانه کوي کنه کوي تړلې سړې تاسو شل پیری مشاهدي دي چې تړلې سړې سمره سمره روانه کوي ردا سی ندی ویلی چې دی و جل شوه بلکې ویلی دی تړل شوه دی ول زموږ دی علماء دی کړي چې د دومره مهنت کړي دومره خواري کړي کده او سور ذلی کنن دا غخواري اثرات پاتې دي. الله دې موږ او تاسو په خپل حفاظت کې اوساتي. بل علماء دا لیکلي دا داسي لوی دشمن دی چې دی د لری نه بوسواسي اچي تړلې خو بیا هم څه کوي. لکه الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي څوک چې ودکیږي او آیت الکرسی ولولي نو د الله د طرف نه پی د ملائکو حفاظت مقرر شي او په دغه شپه شیطان د ته نږدې کیږي. دا سوال راځي آیات الکرسی دی خپ یاداش وي او زموږ ایمان دی چې د الله حبیب او شیطان نه نږدې کیږي نو نه نږدې کیږي. خو بیا د ګډ وډ خوبونه ولید او حدیث کې راغلی ګډ وډ خوب الحلم من الشیطان. ګډ وډ خوب د چا اثرات وي؟ نظم وی علمانو لیکلی وی دیکھ کور تک نرازی دا بار نم وسوسا چاہی. ذکر دائیو مسئلہ علماءو ذکر کرے آدم علیہ السلام چا اللہ پیدا کو شیطان دا سجدین انکارو کنو اللہ رو شڑلو. خبیام قرآن وی فوسوس ایلیہ الشیطان شیطان ورت وسوس واچولا. علماء لیکلی دی د لری نم سکے لری نم وسوسه اچي الله ایتم او تاسو په خپل حفاظت کې او ساتي. ندا مبارک میاش دا پدی کې شیاطین تړلی شي او پر سل کې مختصر رزه پاتش وي. اے ډیر ډیر استغفار وای په خپل ګناهونو ډیر ډیر الله ته چاړای. پدې رمضان کې وي پکار دی چې سړی اعمال ته ډېر زور ورکړي. د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبریل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دې د ټول خلکو نه زیات سخاوت وکړي او بیا په ټول کې زیات سخاوت په رمضان شریف کې و. هر ورځ به جبرئیل امین علیه السلام راتلو او د الله د حبیب سره به ملاقات کولو. دا مبارک میاشت سو هر ورځ به جبرئیل علیه السلام راتلو او چا سره به ملاقات کولو او تش ملاقات نو فیدارسو القرآن دا اللہ دا حبیب سر قرآن بے لستو دا قرآن دور بے کولا او دور دا قرآن دا سوچی جبریل علیہ السلام بلستو او سید العالمین بغوگنی ولیو او کلب سید العالمین لستو جبریل باوری دو. دا گوری دا قرآن برمضان د قران د دورې میاشتا نو چې کله د بارنا بروزان وحی راتلا نو د الله حبیب بډېر به انتها سخاوت شروع کو. تر دې چې حدیث کې راغلی اجودو بالخير من الريح المرسلا متفق علیه. لکه هوا چې راوالو دې نه بم د الله د حبيب زیاته سخاوا. الله د خپل حبيب صفات په موږ تاسو کې مراوري قسم دې د الله د حبيب دبره سخاوا چې په کومه لار به پته ولګي د چار روان دي دا ټول خلق ورته دي د پاره ولا سوالونه به تي کو. او د الله حبيب چا چې سو خوختي نه دخلې نه ند دي روتي د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم. تر دې چې اوزل پلار روان یو باندې چې دومره سخت صادر نه راخو د الله حبيب په وګه صادر دومره سخت صادر راخو چې د الله د حبيب په سټ کې نخ جوړ شوی راغې وي مال بس راکې د الله حبيب ورته وي وې کما سره دې اونو دو از عمر سره زبد بخیل بنته نه وي او چې لاسو کې ځنی وخت دې سبا چاله ورکې د الله حبیب نه چې چا څه شی غوخته نو انکار نه وکړي. دومره لوی سخاوت ډېر خلکو د الله د حبیب سخاوت ته چې قتل نو ایمان راوړي. غزوه حنین چې وشو نو باز کافرو ته 500 او سلسلو خان یو یو تن لور کړ. نو با ور کافرو کې سمجدار خلک وی باز کافرو چې سوچ وکړو شیخا دمرم سوک ورکی نو یو ورکر نو پانزوسو نا کم و سلسلو پوری خان ورک دا دی ایمان سبب شو چې دا دمر لوی سخاوت دا بغیر د نبی نه بل چا کې نشی راتله. دبر لوی صحاوت یو ځل یو جوړ ورته چا جوړ کړو او د الله حبیب واچو لاړ خوند ور سره کولو. نو صحابي چې ورته وکړه یو قربان صبر خوند در سره کوي دا خو مال هغه بس الله حبیب غو نو کو منبر نشه پاسې دو کور ته دبر لاړو چې جوړ بدله کی او چې الله حبیب کور ته لاړو نو دا صحابي نور صحابه خلخلق ویدا دی ولې دا څه وکړ تا لپته نشه چې الله حبیب سمنه کوي دا او دا جوړه خو تاو غوښته اوس خو به خامخا در کوي. نو صحابي چې ډېر ملامت وکړ او ته ملامت کوي مې ما د حمادي د فار نه غوښتي چې دا الله حبیب یو باسي او زبه اچو تا مې کفن د فار غوښتي او دا د دې صحابي کفن شو. د الله حبیب به انتها سخاوت پکې تاسو نن په کار دي چې سخاوت کوي د الله بندګار نو الله زموږ استاد په حال رحم وکي روزي دي سو اوس چې بیا شروع شي نو دا باندې چې کوم کوم زون نه موږ ته خلق دا ټلیفون کوي وای سرسایا صبر ادا نو دا نه کوي چې دا مسلمانانو وطن دې ارکلی کې سشتا هر جمعات کې عالم شته کې نشتا او په هر کلی کې علما دي خدا د سعودو میلو نه دی چې ټلیفون کوي نو دی وای ګوره کې چرته او دو روپۍ را لږ کمې وي وای کوي په خبره باندې نو ګور دی یوې سرسایې د پاره مونږ په ټوله صبح کې ټلیفونونه کوو یاره وای سوره سرسایې دا نو هغه چې ورته وای شل روپۍ دی وای مال خو چا پنځلس وی دی وای کوي په خبره باندې دا زموږ استاد سخاوت ته څنګه تاسو د خپل حبیب امت یارې قسم دے نبی علیہ السلام دے امت روحانی والد دے دا ہر والد دے خوی اثرات پا بچو کی بے گئی بخبر بات ملا سے مکہ ویدی پا لوگ ہو رہے صرف سکالی یو کسوس مندل سر ماشاءاللہ اعتکاف کے مناس دے تا سو ٹول گورا سی ناس یا ایسو گیوز یا پکاوی جی اعتکاف لناس سوینگیری سوینگیری ماشاءاللہ 40 کسان اعتکاف لناس دے ورایمانه دا راځي چیرې جتا زو کله لار کې نه ځکه بازار کې نه ځکه یو ځای روزل لند وای نو کدا مر الله کور کې لند کړي وي د خپل پیغمبر یو سنت به مجوندې کړي وي اعتکاف مسنون عمل له د الله حبیب په ټول عمر کې اعتکاف نه دی پریخه بلکې اخر رمضان 14 فانی دی شل ورځې اعتکاف لکې نه زما شاء الله دلته زموږ یو طالب العلم دی نا قبل کالم ټول میاش ناس سکالم د اول روزي نه غي اعتکاف تناسته د اول روزي نه سره زمون بازي طلباء کرام د اول رمضان نه اعتکاف تناسته نو صرف یو کس وي دی په لګورای دا سرسایا نه دا پاوکم دوسیر اوڑاو غنم دی دا غینا اتیا روپۍ جوړیږي صورت جوړیږي خدا الله حبیب کله پاوکم دو سیر اوڑا و غنم ورکڑی او کل دڑائی کجوری ورکڑی او دڑائی ریجی ورکڑی او دڑائی اربشی ورکڑی چرت پا عمر کی مدا سوی دی چی سکال با دا غنم و پزی دا کجورو نا باسم دڑائی کجوری پسو دی بھائی دکانداران مناس دی وائی بھائی وائی بھائی دڑائی سات سو بانی دا سی نر پکار دی چاوی سکال با سکو مونږ سره یو سره هغه به دی نه ورکله او سکال مونږ سره اعتکاف کې ناست دی ناغوی سکال د کجورو نه ورکو تاسو کوم چې الله وس درکړي نو پاوکم دوه سیر به ټول عمر ورکې چاته پکې د الله حبیب چې دړی ریجی ورکړي او دړی کجوري ورکړي نو کجورو نه پکې ورکې کنه دا ته پوسونه به کو چې ټول دنیا کې لټه اے دا مو ګټه دا حکم په دی باندې سشو پوي شو کې د دړای کجورو په شکل کې ورکا دا بد ځان نم ورکه د خپل نابالغ بال بچنبم ورکه او مالدار به ورکه غریب به نه ورکه دی غریبانا نو ته به ورکه نو خو خپل کنا او بھائی کلاس در باندې وشت کما الله ارشد نه ډیر درکړی تا سماوي مو سره غریب د ګړو کار وکولو د صبره کاله چې مونږ هغه به دي د کجورو د غنمو په شکل کې نه ورکو د غنمو د الګه جوړي هیر الله بندګار دا سبق وای ګوره د رمضان کې به مال سوره ټلیفون نشوي چې نور علماء له سوره وشو زمونږ بازي رونه الته په بار ملکونو کې د بار ملک پیسې درنه ده وای سرسایا بدل تا ورکو ککلی کې ورکو کلی کې تیارو په جوړی گل ته زر جوړی دا تاسو دې د پاره کوي ها رزق ولادات وام دا هغه پیسو په شکل کې ورکه خپل ته مالدار دي خور دي خپل وطن کې تا څنګه مخ خر دا مثلا ورسنګه کړي وام د ریالو په شکل کې ورکه د ډالرو په شکل کې ورکه حساب ولداغه ورکه خور دل تک زګه زمونږ بلکې غربت ډېر ده ویګه په خبره باندې دا دې د پاره ګور هغه نه ټلیفون کوي قسم دې زنه سړې دور ټلیفون نه وکي چې سر سایه دې زیاتې په ټلیفون لګې دي ویګه په خبره باندې ځکه یو ټلیفون چې د سعودي عرب نه کینو سل روپۍ دی ولګې خدا دې دې لپاره کوي جلت خدري یالو په شکل کې دا نو الته دې ډېر جوړېږي دا الله باندې ګانو د اخرت د پارولې دمر د پی سی پی سی حساب کوي او دنیا لپاره اړو دغه نه کوي الله دې موږ ته سره توفیق راکړي چې خنه خشه سوق نو چاله چې الله وسو طاقت ورکړې غریبانان دې در سره کندي دې استاسو امام غریب دې طلباء کرام دی نور په معاشره کې غریبانان خلق وی د اختر نمخ کې مخ کې د کجورو په شکل کې یا ول دړی دغه الله ریجی ول ولا چې خلق دی اختر کې ریجی په خای او پرې ده ریجی ور سره ول بلکې په کار دال شي دی نډیر سره یو کې ددا ګوره د خیر او برکت میاشتہ دا د صحابه میاشتہ ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وای چې کله او خاص کر دا لس رضی دی دا غوسا جی به رضی دی فګه به خبره واده دا غو بس د غټي او د هار جیت رضی دی وای چې کله به دا لس رضی را دن نشو نو وایقظ اهله دا الله حبیب احیا الليل وایقظ اهله وشد المئذر چې دا اخر رضی بشوی نو دا الله حبیب بشپشو گیر کولا دا لس شپی گور شو گیر کری نو که اعتکاف لنا سمجھے ای بس ما سوتن چیزی موزو کو تلاوتو کا پا نفلونو درے گا کو خوب درزی با درو شریف آیا گرزا سبحان اللہ الحمدللہ آیا و گرزا خو دا دا اللہ حبیب شو گیر کری دا دا اللہ حبیب سکری آو بال بچ بے مرا پاسو لو دیکې بال بچلم ورا وې تاسو له یو خنه خشه یک تاله سو کوئی چې نن شپه کتا شو ګیرو کنو تاله بدل کونو روپو انعام ملاوي او کسوګ در سره شو ګیرا کای اغلب هم ملاوي ایمان سره وای بال بچ برا پاتوي کنا دیش پو کې یو شپه دا پاغي الله ملاوي قسم دې په یو شپه د دریو اتیا او کالو نه د زیات عبادت اجر ملاوي د الله حبيب خفشه رحمت للعالمين لکه درد راغ د پخوانو امتونو بزر زر کال او پینځه پینځه سو کال او پینځه سو کال عمر د الله حبيب پریشان شو چې زما رب د پخوانو امتونو دور او دوګ دو عمرونو زما د امت خلن دوبر دې سنای چی ترتد و اجر کی سیوا نشی نو الله خپل حبیب ته د انعام په تور باندې ليله القدر ورکو چې حبیب خفقی غفا استاد امت عمر خلد دے خو پيو یو شپه د دروت یو کالو نه مخکې کو نو دا مخه خانه چې تی आवाज وی خې دا بيبي د سره د دروت یو کالو ثواب وګټي او دا بچي دې وګټي ندی کې بر الله حبیب صلی الله علیه وسلم بال بچرا ویخ کو تاسم پکې بال بچرا وی خوي او د الله حبيب وشد البعذر لنګ به کلک او مضبوط کو الک بډه سره راکاږي ودا غره د بډو راخو میاشتا الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د دې د عبادتو توفیق را نصیب کړي او دې ګورا دا ټول خیر او برکت دې الله حبيب وي پښمنه کوي په پښمنۍ کې برکت ده ور پښمنۍ چې روټي خوري ملائک در له دعاګانې کوي ان الله وملائکته الله او د الله ملائک الله رحمت را لېږي ملائک دعاګانې کوي چې څوک پښمنه کوي نو پښمنۍ چې کنه هغه ثواب اجر دې درته ملاويږي درته نو الہ العالمین دې موږ او تاسو د پدې کې د دې عبادت او د اعمال توفیق راکړي بل کوشش دا کوي یو رمضان پسې جاړي نمونگا اتازو جیالانا شنو دازی شورو کن بیگه این خبر با یو ظلم رمضان شریف حرم شریف کیو نو یو کم سبا لکا دیر شما روجا دا یو کم دیر شکورا شوی نو حرم شریف کی پده انتظار ټول خلق ناس تو چه سبا روجا کی گی او کختر کی گی خلق خبا ناس تو یکی نو ساتای دا اللہ کور کی ناس تو نو چکل دی که اعلانو شو چه تراویح کا وختر نشتا یرا عربو چه کم خوشحالیو کا پی گئی پا خبر بانے دی یوی روجی پسی واقعی دوی سو کا خوشحالیو کا نو دانت ستا امیاش تیر روز پکار دی چه تا پا جڑا شی چه بیا شیطان را کولاو شو اوز با بیا سو سکارو نکی نو منگا دزی شورو دزی شورو شی دغه مکه وای دی کی رمضان پسې جا راي بل زموږ د علماو لیکلي وای زموږ د دینی مشران او چکم د خاور د لاند نه پراته دي او الله د جنت فردوس د ټولو نصیب کی وای زموږ د مشران او بشپک میاشت رمضان پسې جړل شپک میاشت به څه جړل جناب کول چې یا الله زموږ په دې نیمګړی ژوندۍ کې بیا رمضان راولې نچه رمضان براغی او پدی کی بے سوکل نچه رمضان بتیسو نشپک میاشتی بے بیا جڑل چه اللہ دا دی کی مسوکل دا اس قبول او منظور کے دا گور زمونگ دی دینی مشرانو طریقہ و شپک میاشتی رمضان پس جڑل چه یا اللہ بیا رمضان راولی بیا رمضان راولی دیکھ سمرا دا خیر او برکت میاشتا تاسو ګورئ مساجد ډک دي هر سړی یم اهتمام کوي هر سړی جاړي قران شریف مخې لره کورور لک وردن نشي زنانه قران شریفونو ته ناشتي دي تاسو ماحول په نورو میاشتو کې کله ده د الله رحمت را متوجي دي نو رمضان پسې زمای عزتمند سړی جڑا چو کی او الله لو جاړي چې الله دادی کی مونږ سکړي دادی کی مونږ سکړي ندا پخفل دربار کی د قبولیت مقام تا الہ العالمین ورسے دیو جنہ گورا سرسایم پا وقت بانے ورکائی آو دا اختر دا سنت و خیال مساتی اختر ور پسی را روان دے یو خدا زمو دی عالمانو لکلی وی دری اعمال دیو پتول زندگی دا دی اثرات دی دا چاچ جومہ سمشوا نو داغه به تر بلې افتی زندگی سمېږي او د چا چې رمضان سم شو نو د رمضان د سمېدو نه خدا د چې تر بل رمضان به سمېږي دا ګوره یو معیار دی اے څنګه په پته لګي د روجې د تیرېدو نه پچې د چا روجې قبول شو او د چا قبول نه دي توجه وکنه نو کوڅوک د رمضان د تیرېدو سره بدل نشو څنګه چې رمضان کې نو هغه شان د رمضان نه بغیر هم دی معلومه دا شوا چې د غشه نخه تر رسیدلې او د منظر مقصود تر رسیدلې او که څوک د دې میاشتې تیرې دو سره بس بدل شو نو معلومه دا شوا چې د روزي د قبولیت مقام ته دی رسیدلې دیو جن زموږ علما وايي الجمعه میزان الاسبوع رمضان میزان السنه او حج میزان العمر وای د چاجی جمعه سم شو نو ټول افته به سمای د چاجی رمضان سم شو نو ټول کال به سمای او د چاجی حج سم شو او پسې پیسو په حلال پیسو حج کو حج زدکو ادا باندې پرور ملان ير شو تاسو ټول خدمت کې دا درخواست ده چې د رمضان پسې موږ د حاجیانو خدمت کو او دلته مدرسې ته را غواړو ای سره د حج مسلې یادو نو خپل حاجانو ته وای چې موږ سره رابطه وکړي او کمی زمونږ مې د خوین د حج تر رواني د زمونږ کور کې ایته تربیت ورکړي نو تاسو ټول حاجیان کوم کلو کې وی دلته نږدې وی نو تقریبا موږ دا سلسله ترغی جاری ساتو بعضی حاجیان په افته کې حج زکی بعضی زر زکی بازی پا میاش کی زدکی او گره حج زدکول پا کار دی چکا کم حاجیان چی حج زدی چا پا تمکی گئی بنا آغازه کی بطت توی جدی برا لحج غینو کن آغنا رکشنو بیا بسکی نبای داسې کوم کسان حج د تری او کال مون حج د لاړو دی او قابل سړی زمون د کلی چې کور والے غټ تعلیم یافتو د دم تعلیم خزه خاون په حج کې یو بل نه روښ خزه وی چې خاون می چرته مړ شوی خاون وی چې خزه می مړ شوی نو خزه خاون دم پکې یو بل نه روکی نته چا پتا ما باندې کدل ته حج د کو خواش بو کی بلاغ دې کی تاسو سمبالو لې شي او که جمعات ترانه لې نزا او یو سړی د نوم د پاره حج کولو لکه تاسو نو امیدې په لګورې چې حج د نکی او خلق د لذر غاړو چې د حج مبارک شه دا داسې ده چې سړی د موز نور دی او دلته سپټو زر سو کولاړې خلق لوی د موز دی مبارک شه ناغي غریب له موز ورتلو نه نو په موز درولې چا نه د څنګه د موز مبارک شه حج چې د زکو په هغه طریقه دی وکړو نو بیا به تعالی خلق مبارکي درکې نو ان شاء الله د حج ترتیب به تاسو کوشش وکړئ چې حاجیان صاحبان دې طرف ترولي گئی الله زموږ استاد سوداروجي او تراویح په خپل دربار کې قبول منظوري کړي دا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله موږ به انتها کمزور یو زموږ د اروجي تراویح د اعتکاف او دا درسونه په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسوي پروردگار عالم د تمام عالم اسلام نا د روزي دا عبادت قبول او منظور کړي الله مون ټول سره دنیا او خیرت کې درهم کرم او دافي معامله وکړي الٰه العالمین موږ د ایمان د نقصان او د زیان نه محفوظ وساته سمره بیماران دی الله ټول له شفای کامل ورکړي سمره مسلمانان په دې رمضان کې وفات شي یا رمضان نمخ کې یا الله تور تبخنو کی الله زموږ استادانو زموږ والدینو ته زموږ ټول مردگانو ته الله د آدم علیه السلام د دور نه تر اوسه چې څوک وفات کی یا الله تور سره د رحم کرم معاملو کی الٰه العالمین دا سمره ژوندې امت دې موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي د تمامي دنیا د مسلمانانو نه پریشانای مصیبتونه الله لری کی کم زه کې چې امت په پریشانو کې لري یا الله ته دې پریشانای لری کی او د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي الله د غیب د خزانو نه پوره کړي الله د چا بیماران په هسپتالونو کورونو کې پراته دي ته ورته شفای کامل ورکړي کم قرضداران دي الله د قرض نه اخلاص کړي د چا بچی نشته الله نه کمل صالح بچی ورکړي یا الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکه زموږ مدرسه کې بازی رونه ډېر منډه ترړې وای او دای اکثر بچی نشته دعا ورته وغواړي چې الله نیک عمل صالح بچی ورکه یا الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورکه او الله د چا بچی وي ته د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الله د چا بچی چې نا فرمان دي ته د والدینو تابعدار جوړ کی د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي یا الله په محبت بدل کړي باز خلک ګوره به انتها پریشان وي تا کوم خلکو په لاس کې ټوپک دی او یو بل وجني یا الله تی د دین محفوظ وساتي تی د ټوپک په ځای په لاس کې قران شریف راوړي د ملک د پاره دعا وکړي الله دا ملک بدامنو په مخ کړي الله دا ملک او ټول اسلامي ملکونه د اندرونی او بیرونی شرونو فسادونو نه په امان کړي الله د حکمرانانو زړه نستا بلا شکري ته د دې ملک او د ټولي دنیایي مسلمانانو ملکونو د مشرانو په زړه کې د دې رعیت سره خیر خواهی واچي د دې مبارک شفقت واچي باز مرګرو دعا د پاره ویل یا الله د چا حاجتونه ویتي د غیب نور ته پوره کړي خصوصا هغه خلکو له دعا وکړي زموږ د رمضان شریف کې باز رونو زمونږ د دې طلبا او ډېر لوی خدمت کو یا الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دې شفاعت کې ګور داخلك د ډېر لوی خوشخبری لایق او قابل دی و چې چا یو روزه دار موړ کو نسمر اجر چې غله ملاویږي عمر د ته ملاویږي قسم دې باز خلک زرګونه او سونه خلک مړی نو زموږ یو روزوی ا د باز خلکو په یو ورځ 1500 روزي ودی ته الله حبیب فرمایلی چا چې یو روزدار موړ کو یا غته درو جماعت سور کل کم چې غته ملاویږي الله رب العزت ته مغور کوي باز خلک په یو ورځ 1500 او زر روزي دي سي الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي. الله دې د خلکو په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي. دې مدرسې لپاره دعا وکړي او ټول مدارس او مرکزونو لپاره الله زموږ مساجد مدارس او دینی مراکز ټول قائم او دائم وساتي. دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي او پروردگار عالم هر مدرسه د دین مرکز جوړ کړي. یا الله دا زموږ اخیرنه رمضان مگر دے زمون په دې فانی عمر کې بار بار رمضان راوړي. امونګه ټول ورته په صحت روغ رمټو ساتي او استاد کتاب دې درسونو الله دې تراویح او دروځي نیو توفیق مونږ ترا نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلی الله تعالی. ان شاء الله موږ درسي کنا لکه دا اجيان اعلان شنو موږ ان شاء الله موږ بدر اختر دل تخپل مدرسه کې کو دا اختر موږ ان شاء الله موږ دل تخپل مدرسه کې کو شه ټیم خو بدره ساخ وخت لزان نه راتوي چې موږ یې اسکیږي وختي کوشش کوي. ها